Natalia Przybysz i jej zespół zagrali w Trójce, a my z dumą prezentujemy ten koncert. Na antenie dziś, chwilę po 19:00. Zapis wideo na naszej stronie i kanale YouTube. Zapraszam, Maciej Jankowski. Autopromocja. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 5 stycznia, minęła właśnie 6:00. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Policja szuka kierowcy, który w Warszawie potrącił na pasach chłopca i uciekł. 14-latek zmarł. Protestują podkarpaccy strażacy, włączyli się do ogólnopolskiej akcji organizowanej przez Solidarność. Gwiazdy sportu, ludzie kultury i nauki. Joe Biden odznaczył 19 osób prezydenckim medalem wolności. Trwają poszukiwania kierowcy busa, który potrącił 14-latka na przejściu dla pieszych na Warszawskiej Woli, po czym uciekł. Chłopiec zmarł w szpitalu. Do tragicznego wypadku doszło w piątek po 17:00 w rejonie skrzyżowania ulic Ordona i Jana Kazimierza, mówi podkomisarz Jacek Wiśniewski z Komendy Stołecznej Policji. Mimo zabiegów lekarzy nie udało się uratować tego człowieka. Został on potrącony przez kierującego białym busem, białym, szarym busem, który potrącił w trakcie przechodzenia po przejściu, po oznakowanym przejściu dla pieszych, nie udzielił pomocy poszkodowanemu i zbiegł z miejsca zdarzenia. Policja ma nagranie z monitoringu z okolic miejsca wypadku. Apeluje także o pomoc i kontakt do wszystkich, którzy w piątek około 17:15 poruszali się w tamtych rejonach i mogli zarejestrować moment wypadku bądź oddalający się samochód. Śląska policja kontroluje pustostany. Policjanci proszą o zwracanie uwagi na potrzebujących. Śnieg i niska temperatura powodują, że narażone są szczególnie osoby w kryzysie bezdomności. Wiele razy dziennie mundurowi sprawdzają miejsca, w których mogą przebywać osoby w kryzysie bezdomności, ale również starsze, nieporadne czy chore. Zwykle to opuszczone budynki, w których temperatura jest tak niska, że zagraża ludzkiemu życiu i zdrowiu. Służby proszą, by każdą taką sytuację zgłaszać, dzwoniąc pod numer 112. Warto to robić, nawet gdy wydaje nam się, że dana osoba jest pijana lub pod wpływem narkotyków. Informacje o możliwości pomocy w zakresie noclegu i wyżywienia można również uzyskać, dzwoniąc na całodobowy, bezpłatny numer 987. Informacje w tej sprawie zebrała Agnieszka Loch. Na Podkarpaciu protestują strażacy. Włączyli się w ogólnopolską akcję organizowaną przez Solidarność. Na razie oflagowali jednostki i samochody pożarnicze, ale od lutego protest może przyjąć bardziej radykalne formy. Rozmowy z rządem w sprawie podwyżek trwają, ale nic z nich nie wynika, mówi szef sekcji pożarnictwa NSZZ Solidarność województwa podkarpackiego Andrzej Skomra. Obiecanki, a później stykamy się z rzeczywistością, że nie zostały one w żaden sposób uwzględnione przez rządzących. W tym miesiącu będzie to kampania medialna pokazująca, jakie mamy problemy, z czym się borykamy, a może coś się zmienić w lutym. Rząd proponuje 5-procentowy wzrost wynagrodzeń. Bono, Hillary Clinton i Leo Messi wśród wyróżnionych najwyższym odznaczeniem cywilnym w Stanach Zjednoczonych. Joe Biden wręczył prezydencki medal wolności 19 osobom, które, jak mówił, uczyniły Amerykę i świat lepszym miejscem. Po raz ostatni jako prezydent mam zaszczyt wręczyć Medal Wolności, najwyższe cywilne odznaczenie naszego kraju, grupie naprawdę niezwykłych ludzi, którzy poświęcili się, aby kształtować kulturę i sprawy Ameryki. Pozwólcie mi po prostu powiedzieć każdemu z Was dziękuję. Dziękuję za wszystko, co zrobiliście, aby pomóc temu krajowi. Wśród wyróżnionych osób są gwiazdy sportu, ludzie kultury i nauki oraz działacze społeczni, m.in. aktorzy Denzel Washington i Michael J. Fox oraz redaktorka naczelna Vogue'a Anna Wintour. Odznaczony został także szef kuchni Jose Andres, którego organizacja World Central Kitchen karmi ofiary wojny na całym świecie. Nic nie wskazuje na sabotaż ani na atak hakerski, przekazało niemieckie MSW po piątkowej awarii systemu informatycznego na lotniskach. W kolejkach tkwili pasażerowie kilku portów lotniczych w Niemczech. Komunikat Ministerstwa Spraw Wewnętrznych wskazuje na czysto techniczny powód awarii systemu używanego przez niemiecką policję. Chodzi o program wykorzystywany przy kontroli pasażerów. Problem z nim odczuli w piątek przede wszystkim pasażerowie przelatujący z krajów leżących poza strefą Schengen. Miejscami tworzyły się kolejki nawet dwugodzinne, jak w Düsseldorfie. Problemy pojawiły się również przy odlotach. W Karlsruhe długo na odlot czekały maszyny do Maroka i Albanii, gdzie część pasażerów została odprawiona przed awarią i musieli czekać na pozostałych. System nie działał przez 5 godzin. Adam Górczewski, Polskie Radio. Klimat. Smog utrzymuje się w południowej części Polski, od Nowej Rudy na Dolnym Śląsku przez Opole, Tychy i Nowy Sącz po Rzeszów i Dębice na Podkarpaciu. Jakość powietrza jest zła bądź bardzo zła. Problemy ze smogiem są także w województwach wielkopolskim, łódzkim, świętokrzyskim, mazowieckim i lubelskim. Jedynie na północy kraju jakość powietrza jest dobra lub bardzo dobra. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś chmury i przejaśnienia. Rano od Pomorza Wschodniego po Suwalszczyznę przelotne opady śniegu. W ciągu dnia śnieg spadnie od Niziny Szczecińskiej po Beskidy. Termometry pokażą od minus 2 stopni na wschodzie do plus 1 na zachodzie i wybrzeżu. Na obszarach podgórskich oraz na zachodzie Polski okresami porywisty wiatr. Ogłoszenie społeczne. Na depresję cierpi ponad 20% dzieci, a około 12 roku życia choroba ta zaczyna dotykać dwa razy więcej dziewcząt niż chłopców. A teraz wyobraź sobie świat, w którym dziewczynki czują się bezpieczne i kochane. Mogą być kim chcą, bez ograniczeń. Wierzą w siebie i swoje możliwości. Fundacja Kosmos dla Dziewczynek od lat walczy o to, by dziewczynki w Polsce miały równe szanse i mogły rozwijać swój potencjał. Dziękuję, że we mnie wierzysz. Razem możemy zmienić świat. Kosmos jest dla wszystkich dziewczynek. Wspólnie zbudujmy świat przyjazny dziewczynkom. Więcej informacji na stronie www.kosmosdladziewczynek.pl. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Muzyczne rozmowy. Agnieszka Trzeciakiewicz, witam Państwa pięknie. Po raz pierwszy w nowym roku 2025. Jak ten czas szybko leci. A zatem dwie poranne godziny w Trójce spędzimy z wyjątkową oprawą muzyczną. Ciemna nocy, niepojęte drzewo, co na mrozie pękasz, pomóżcie mnie umęczonej wędrować w dalekie strony. O Józefie, Ty mnie wspomóż, byśmy doszli gdzie do domu. Już ból mi ciało przeszywa, ach, gdzie ja będę rodziła. Ani miski, ani łyżki, ani deski da połyski, ani płatka, ani szmatka, co ja pocznę. Po śniegu i suchu ją. Ciemna nocy, niepojęta drzewo, co na mrozie pękasz, pomóżcie mnie umęczony wędrować w dalekie strony. Jeśli ktoś z Państwa uważnie przysłuchuje się naszemu sygnałowi, to już pewien element tajemnicy rozwiązany, skąd te chóry w sygnale muzyczne rozmowy, to właśnie z kołysanki Marii. Kolęda, nie kolęda, śpiewogra z albumu Kolęda Nocka. Autorem muzyki do spektaklu był Wojciech Trzciński, autorem wierszy właśnie Ernest Bryl, przepięknych tekstów. Premiera spektaklu, który powstał po sierpniowych strajkach w 1980 roku na Wybrzeżu, odbyła się 18 grudnia 80 roku właśnie w Teatrze Muzycznym w Gdyni. No a dziś już możemy mówić, że po 45 latach kołysankę wyśpiewała Teresa Haremza. Dziś kołysankę wyśpiewuje Emilia Nazaruk i zespół TGD w aranżacji Piotra Nazaruka. To jest ta moja najbardziej ulubiona wersja kołysanki Marii, kolędy, nie kolędy. Często do niej wracam i niezmiennie wzrusza mnie i tekst, i ta interpretacja Emilii Nazaruk. Witam cię, Emilio. Cześć, Agnieszko. Witam Państwa. Piotr Nazaruk. Dzień dobry. Gabriela Nguyen Van i Michał Milczarek. Dzień dobry, witam serdecznie. I w ten sposób przedstawiłam reprezentację zespołu TGD w 2025 roku. Pomyślałam sobie, jakże zacząć inaczej ten rok, jak nie z zespołem, trochę przyjaciółmi od ho-ho, od początku muzycznych rozmów. Witam was pięknie. Bardzo. Witamy. Piotrze, ty pamiętasz jakiś konkretny moment, kiedy duże produkcje muzyczne zaczęły prosić o aranżację? Parę takich momentów pamiętam. Aranżację pamiętam, jak z Pawłem Zaryckim próbowaliśmy się zmierzyć z Alleluja, z Mesjasza Handlowego na potrzeby koncertu wielkanocnego, w którym braliśmy udział jako TGD. Ten program reżyserowała Elżbieta Skrętkowska. To była też nasza taka przepustka, że tak powiem. Dzięki telewizji zespół TGD mógł zaistnieć, potem być bardziej znany i zapraszany na koncerty, i tam poaranżowaliśmy parę utworów, między innymi Alleluja. Które stało się absolutnym hitem. Tak, dla nas to było spore wyzwanie, bo znaliśmy wersję Quincy Jonesa. Więc myśleliśmy, kto może w ogóle tutaj się tykać takiej klasyki. Spróbowaliśmy, to był pomysł Eli Skrętkowskiej i zresztą znakomity. To było otwarcie tamtego koncertu i myślę, najlepsze, jakie można było zrobić. Też takim zadaniem było właśnie zaaranżowanie utworów z Kolędy Nocki. To robiliśmy też z Pawłem na zlecenie Wojtka Trzcińskiego i też mogliśmy się z tym materiałem zmierzyć, a po latach też włączyć właśnie kolędę Maryi do naszego kolędowego repertuaru. A jeszcze przypominam sobie jeden utwór z tego pierwszego, chyba bardzo ważnego wydarzenia muzyczno-kolędowego, muzyczno-niekolędowego, bo to był koncert wielkanocny. Był utwór U2, który też... I Still Haven't Found. Oczywiście. To w mojej, we mnie to budzi mnóstwo wspomnień. Moje ulubione U2, też to był ulubiony zespół paru osób z TGD i pamiętam, jak wyszła płyta Rattle and Hum. I podczas naszych letnich warsztatów puściliśmy sobie to na paczkach i tam była wersja z trasy koncertowej po Stanach Zjednoczonych i YouTube, oni chłopaki zaśpiewali to z chórem gospel. I pamiętam, jak śpiewaliśmy razem z tym nagraniem, wtedy to było, nawet nie myśleliśmy, że sięgniemy po ten materiał, a później... Udało się, było bardzo fajnie. Był to jakiś taki rzeczywiście przełom, było to otwarcie. W tamtym momencie, to był rok 2001, bardzo dużo różnych rzeczy się zadziało i dla zespołu, i też nawet prywatnie, bo to był moment... Pierwszy taki, kiedy Emilka, obok mnie siedząca, zobaczyła mnie w akcji I od tamtego momentu też nasza przygoda się rozpoczęła. To dojdziemy do tego w takim razie, no bo to jest jednak część TGD, jakby nie było. Spotykamy się z dwóch powodów. Kolędy oczywiście i te nowe kolędy, kolędy świata numer 3 zaprezentujemy dzisiaj, bo z nimi się wiąże pewna piękna nagroda, ale zanim, to drugi powód jest taki, że w minionym roku, 2024, TGD hucznie obchodziło jubileusz 30-lecia pracy dyrygenckiej Piotra Nazaruka, jak już wiemy, i dyrektora, i dyrygenta, kompozytora, autora tekstów, aranżacji, lidera zespołu TGD. Spróbujmy wymienić najważniejsze dla ciebie aktywności muzyczne przez te 30 lat. Oprócz TGD? Oprócz TGD. W tamtym czasie jeszcze, lata 90., miałem swój zespół w moim rodzinnym mieście. 200%, tak to się nazywało. Chłopcy z tego zespołu też w pewnym momencie akompaniowali, sekcja rytmiczna też akompaniowała w TGD. To były moje, głównie moje kompozycje. Parę z tych kawałków pojawiło się potem w repertuarze TGD. Między innymi nawet utwór Mówią ludzie, który śpiewa Michał. Pierwsza wersja, właśnie robiliśmy to z zespołem 200%, potem ja to wydałem sam jako Pedro N. Taką nagrałem autorską płytę, więc to była też jedna z takich działalności, która wtedy się przytrafiła. Inna działalność to rozpoczęło się w roku 2000, może 1999, zacząłem pisać muzykę do przedstawień teatralnych. Sporo rzeczy do teatrów lalkowych, dziecięcych, ale też współpracowałem z Teatrem Wierszalin. Tu w Teatrze Polskim w Warszawie wystawialiśmy Mazepę Słowackiego z moją muzyką. Prawie 80 przedstawień, ale to taka też działalność. Wielkie szczęście też mnie spotkało, że dołączyłem do zespołu Anny Marii Jopek. Nagraliśmy parę płyt z Anią, zjechaliśmy cały świat dookoła, także to też niezwykła przygoda, która się wydarzyła. Małe TGD, też małe TGD. Komponowanie dla dzieciaków, prowadzenie ich wokalnie. I płyta ostatnia. Mm-hmm. A ten miniony rok, współpraca z Kasią Kowalską, było 30-lecie płyty Gemini. Zaproszono mnie na tą jubileuszową trasę do zespołu dołączył. Okazało się, że ludzie tak tego chętnie słuchają, że jeszcze będziemy świętować w roku 2025. Fantastycznie. Czy do tej działalności wspólnej mogę dodać również współpracę i taką waszą działalność trochę rodzinną, współaranżację z twoim synem? Wow, to oczywiście. Cała Szkoła Muzyczna na Miodowej o nim mówi. Z Jonatanem zrobiliśmy już 4 utwory, zaaranżowaliśmy dla małego TGD, ale też popełniłem z nim 2 sztuki teatralne. Pół na pół. W Opolu, w Teatrze Lalki i Aktora, z opowieści Piaskiem pisane, a wcześniej prastare opowieści. To jest nasza taka współkompozycja. Świetnie się pracuje z tym młodym człowiekiem. Prawda, kochanie? Prawda. Skoro, Piotrze, zakończyłeś na muzyce teatralnej, to teraz fragment muzyki teatralnej. To jest taka próbka, którą dostałam kiedyś od ciebie, muzyki teatralnej, która została skomponowana do Don Quixota w Teatrze w Rzeszowie, Waldemara Wolańskiego. I nie ukrywam, że cały czas czekam na wydanie płyty z tą muzyką, bo to jest rzecz absolutnie zjawiskowa. to są takie próbki, które ja dostałam od Piotra. To nie jest oficjalne nagranie na płytę. Jeszcze nie, chociaż na nie czekam. Kantata płonących ksiąg ze spektaklu Don Kichot w Teatrze Siemaszkowej z tekstami Waldemara Wolańskiego, z muzyką i aranżacją Pedro Nazaruka. Teraz się dopiero dowiedziałam, że reszta gości po raz pierwszy słyszała. Michał, to było dla ciebie premiera i dla Gabrieli? Tak, absolutnie. No miłe, dobre w odbiorze i... Szkoda, że państwo nie widzą teraz tych gestów. No tak. To jest coś dobrego, coś miłego. Zawsze. Byłam na tym spektaklu, z którego był ten fragment i dzisiaj tego słuchałam już mając w głowie ten obraz i to wszystko, co tam się wydarzało i te emocje, które tam przeżywałam, więc mogłam je na nowo przeżyć i ucieszyć się z tego. Ja osobiście jestem też fanką tego, żeby takie rzeczy wydawać. Jeśli są wartościowe i też mają, jeśli są już teksty, jeśli te teksty są piękne i dobre, tak jak tutaj Wolańskiego tekst, to jak najbardziej. Aczkolwiek też ta muzyka ilustracyjna, ta bez tekstu, ona też robi w sercu człowieka i w duszy wiele, wiele dobrego, wiele emocji, a przecież w muzyce też o uczucia, emocje chodzi. Kiedy zaczynałem pisać muzykę do przedstawień teatralnych, ja zrozumiałem, że w tej muzyce trzeba zostawić dziurę. Na obraz. Kiedy się wszystko powie dźwiękami, już trochę zabiera się uwagę oglądającego od tego, co się dzieje na scenie. Także tutaj jest potrzebna taka wielka rozwaga, ale może ktoś, kto słucha, potrafi sobie ten obraz dopowiedzieć. Tak sobie myślę teraz, że może właśnie powstaje pomysł na widowisko w Operze i Filharmonii Podlaskiej w Białymstoku. Wow. Żegluję w tą stronę, dlatego że 24 tak, listopada minionego roku, to tam właśnie w Białymstoku odbył się ten oficjalny jubileusz 30-lecia twojej pracy dyrygenckiej. Ile pokoleń tych tegiedowców tam się zebrało na tej scenie? No dla mnie to było niesamowite doświadczenie, ponieważ ja z kolei jestem najkrócej w zespole i dzięki temu jubileuszowi mogłam zobaczyć właśnie te pokolenia i ilość osób, które tworzyły przez lata dziedzictwo zespołu TGD. Mogłam też zobaczyć ich relacje, ich więzi, ich uśmiechy, kiedy zobaczyli siebie nawzajem po latach. To dla ciebie ważne? To było dla mnie bardzo ważne. Tak samo ważne było również posłuchanie ich historii, co przeżywali podczas tras koncertowych przez te wszystkie lata. I łezka mi się wokół kręciła, ponieważ to naprawdę był niesamowity czas w życiu tych ludzi i teraz, kiedy ja jestem w zespole, również uważam, że to jest wyjątkowy czas w moim życiu. I niesamowite jest to, jak ten zespół scala ludzi i jakie tworzy więzi i wspomnienia. Czy patrząc na te kolejne pokolenia, które przewinęły się przez zespół TGD, które odchodziły, szły potem swoją drogą dalej, można powiedzieć, że one wychodziły z jakimś bagażem doświadczeń, wartością dodaną do swojego życia. No zdecydowanie. Ja z kolei jestem osobą, która jest jedną z osób, która jest najdłużej w zespole. Więc mam też okazję obserwować przez te 16 lat, jak właśnie te różne pokolenia przychodzą, odchodzą, ojca, męża, trójki dzieci, to kawał drogi te 16 lat i sam pomysł, to w jaki sposób zespół funkcjonował od samego początku, właśnie na zasadzie takiej wspólnoty, więzi rodzinnych wręcz bym powiedział. Kierunków zawodowych. Można oglądać naszych kolegów w telewizyjnych programach, także niektórzy poszli w tę stronę, niektórzy rozwijali się wokalnie i sami ucząc się, potem zaczęli uczyć innych, więc mamy też sporo nauczycieli śpiewu w naszym gronie. Podczas właśnie tego spotkania w Białymstoku to było niezwykłe. Pamiętam, że poprosiłem ludzi tylko, że powiedzieli imię, nazwisko, lata, kiedy byli w zespole, jakieś jedno zdanie, dlaczego są tutaj, albo dlaczego byli w TGD. I nagle popłynęła taka właśnie rzeka wdzięczności, wspomnień, jakiejś takich serdeczności i opowieści. Dla niektórych ten jest aspekt wspólnotowy, relacyjny był ważny. Dla kogoś innego bardzo ten rozwój muzyczny, potem jakieś pokierowanie też karierą. Było parę małżeństw, które się zawiązały, jak to w chórach też tak powstają małżeństwa. dla innych aspekt duchowy był na przykład najważniejszy. Nie? To, że się modlimy razem, dzielimy się naszą wiarą, więc to przeróżne rzeczy, przeróżne aspekty, ale chyba każdy powie, że to miało na niego wpływ. Piotrze, a sam pomysł, żeby zorganizować taki koncert, odbył się trochę, patrzę się na wszystkich, poza tobą, to miała być tajemnica, niespodzianka dla Piotra, czy to był taki wspólny pomysł? Zróbmy to. Najpierw to była rozmowa moja z panią Wiolą Bielecką. To czyli jest panią dyrektor. Pani dyrektor Opery i Filharmonii Podlaskiej. Moja nauczycielka dyrygowania na studiach. Moja ukochana pani proszę profesor bardzo. I osoba, pod której batutą, że tak powiem, śpiewałem od maleńkości w szkole muzycznej. Także my się spotkaliśmy w operze. Rozmawialiśmy o paru innych rzeczach, o koncercie małego TGD, o kolędach TGD, które miały się odbyć, o kolejnym też teatralnym projekcie, do którego zostałem zaproszony. Ale też wspomniałem o tym, że jest taki jubileusz, na co pani Wiola bardzo się ucieszyła. Potem zaczęliśmy właśnie szukać daty odpowiedniej, jakiejś formy tego wszystkiego. No i dzięki paru osobom, między innymi Wioli Wiazowskiej, która przez lata śpiewała w zespole i ona też ogarniała wcześniej logistycznie zespół, ona podjęła się zadania, żeby poinformować wszystkich naszych znajomych o tym, co tutaj się działo. To po prostu popłynęło. Tak popłynęło. Michale Gabriel, jak byście trafili do TGD? W moim przypadku było tak, że ja się przeprowadziłam do Warszawy i miesiąc po mojej przeprowadzce dostałam telefon od Piotra, czy chciałabym zaśpiewać w zastępstwie na koncercie telewizyjnym i Piotr przyjechał do mnie do mieszkania, zrobił mi krótkie przesłuchanie i zaczęłam na początku śpiewać koncerty w zastępstwie. No a później się jakoś tak potoczyło, że zostałam na dłużej. Posłuchałem, jak koleżanka śpiewa. Był taki koncert na YouTubie, więc mogłem usłyszeć Gabrysię i pomyślałem, takiego altu trzeba w tym zespole. No to dokładnie drugi biegun. Bardzo ciekawa, myślę, że moja historia taka, tyle, że ja nie miałem pojęcia o istnieniu zespołu TGD. Moja żona wtedy studiowała w Warszawie, mieszkała. Kolega, przyjaciel z kościoła kaliskiego podpowiedział mi, że skoro się przeprowadzam, no to i że jestem muzykiem, też wokalistą, że śpiewam, no to może fajnie by było zapukać do tych drzwi. I tak też zrobiłem. I dopiero później z dużym opóźnieniem zacząłem łączyć kropki, że tak naprawdę widziałem ten zespół wielokrotnie w telewizji i tylko nie miałem pojęcia, że ten zespół to ten zespół i że Pedro Nazarek to właśnie ten pan. No, to też jest ciekawa historia, bo my się, no i wiadomo, jak to młode małżeństwo, urodził nam się syn, więc potrzebowaliśmy wynająć większe mieszkanie i jedyne mieszkanie, jakie zostało, bo to był wrzesień, w sierpniu nam się kończyła umowa na Saskiej Kępie, to było mieszkanie, które było dosłownie vis-a-vis klatkę w prawie, że w osiedlu w Starej Miłosnej. Przypadek? Przypadek, nie sądzę, tak. Natomiast to było ciekawe, że miesiąc wcześniej właśnie pojawiłem się na przesłuchaniu u Piotra Emilii w domu. Świeżo nawrócony człowiek jeszcze na ostatnim roku, czy przedostatnim roku Akademii Muzycznej w Katowicach. No więc byłem, jakby to powiedzieć w cudzysłowie, mocno napalony, co tu się będzie działo. Emilia, ty też miałaś wyjątkowe przesłuchanie. Moja przyjaciółka z Torunia, Anitka, śpiewała w TGD i ona mnie zachęciła, abym przyjechała na ten koncert wielkanocny telewizyjny. Ten słynny tak, 2001 tak, roku. Tak, ten słynny, na który ja przyjechałam i ona mówiła, wiesz, gdybyś poznała tego Piotra Nazaruka, strasznie byś go polubiła. I ja sobie siedziałam sobie na widowni właśnie w piątym rzędzie, tam w tym kościele, okrąglaku. I po prostu koncert się zaczął i ja po prostu przeżyłam, to jest nie do opisania, co ja przeżyłam. Przeżyłam po prostu tak potężne emocje, szczęścia, wzruszenia. Od pierwszych dźwięków po prostu nie byłam w stanie, próbowałam wstawać. Jak wstawałam, to po prostu jakaś siła mnie, brakowało mi sił, nogi mi się ugięły i znowu musiałam siadać. To była w ogóle historia. Ale nagle, po pojawił się ten dyrygent, ten Piotr. I dosłownie stał kilka metrów ode mnie i mogłam sobie na niego patrzeć. I naprawdę to była moja myśl. To opowiadamy jako też naszą historię. Ja po prostu powiedziałam, Boże, chciałabym mieć takiego męża. Ale sobie zaraz pomyślałam, nie, ale jak to możliwe? No przecież się nie znamy. Ja, taka dziewczyna ze wsi, gdzieś tam z Kujaw, on taki tutaj chłopak już popularny, taki ważny. I sobie pomyślałam, nie, no to sobie tam, tak sobie mówię, ale pomarzyć można. No i to było, te nagrania były, Piotrusiu, w lutym. Tak. One były w lutym, a w czerwcu, po tym sukcesie tego koncertu, kiedy on już był wyemitowany wielokrotnie w telewizji, ja oczywiście widziałam ten koncert, nie mogłam przestać go oglądać, nagrany na wideo był i po prostu Anitka mnie zachęciła, właśnie ta moja przyjaciółka, żebym ja przyjechała na przesłuchania, a przesłuchania takowe były ogłoszone na czerwiec i wtedy po tym sukcesie telewizyjnym mnóstwo ludzi się na te przesłuchania zgłosiło. Ja byłam jedną z wielu, 40 osób może, które tam przyjechały. Na Waliców, pamiętam, były przesłuchania. Byłam strasznie przestraszona właśnie w takich kompleksach, że jestem z tej wioski, no gdzie tam ktoś, czy oni w ogóle mnie będą chcieli. Ale moje pragnienie było wielkie, żeby w tym być, dlatego że ja też byłam właśnie krótko po moim tak zwanym nawróceniu i gdzieś miałam nawet taki sen, że śpiewam, że jestem w takim chórze czarnoskórych i śpiewam i jaka jedyna biała, jestem taka szczęśliwa i w ogóle wow. Ale wcześniej nigdy ja też w ogóle nie znałam, w związku z tym, że byłam też ze środowisk katolickich, nie znałam w ogóle tych takich gospelowych, które się bardziej kojarzą jednak z protestanckim klimatem, nie katolickim. I dla mnie ten chór i to, że w ogóle coś takiego w Polsce istnieje, było objawieniem i to moje serce tak mocno zabiło, że chcę tam pojechać, spróbować. No i było dość ciekawie na tych przesłuchaniach, bo ja po prostu byłam tak zestresowana i tak zakręcona, że tam było wiele ławek, przez które ja nie umiałam nawet dotrzeć do tego fortepianu, tam gdzie ten Piotr siedział i czekał na mnie, bo po prostu nie wiedziałam, oni patrzyli na mnie, potem mi opowiadali, że jest jakaś dziwaczka, dziwna dziewczyna zakręcona w ogóle, co ona tu robi. No, ale podobno jak już zaczęłam śpiewać, no, pierwsze dźwięki byłam zestresowana, jak już zaczęłam śpiewać, pamiętam, śpiewałam Święte Imię Jezus. Oni mnie potem zapytali, dlaczego chcę być w zespole, więc opowiedziałam tak najszczerzej, jak potrafiłam. No i zostałam wtedy przyjęta wraz z jeszcze jedną dziewczyną, Natalką, w dwie z tej całej czterdziestki. No i to było wielkie wyróżnienie. I mamy taką anegdotę. Ja mówię, że mam żonę z castingu. Tak. To teraz posłuchajmy piosenki trochę jak z castingu. Jeden z najstarszych utworów, absolutny hit. To jest utwór, który nieustannie powracał i chyba też na koncertach. Były takie lata, gdzie na każdym koncercie śpiewałam to i nawet już mówiłam sobie tak, a jestem tą dziewczyną od mojego lądu, bo tytuł utworu Mój ląd. Tak. I to było takie dla mnie czasami trudne, żeby na świeżo podchodzić do tego utworu, do tego tekstu, żeby przekazać prawdę tego, co tam wyśpiewuję na tej płycie. No to było takie wyzwanie, ale pomimo tego wieloletniego zaangażowania utworu w nasze koncerty, nadal go lubię i zawsze chętnie do niego wracam. A nie było trochę też tak, że to jest utwór, który ty dostałaś premierowo do zaśpiewania od Piotrka? Tak, musiałam znaleźć sposób na niego, musiałam znaleźć sposób na Piotrka to, jak... czy na piosenkę? Na Piotrka też, bo dobicie się do jego serca nie było wcale takie na początku łatwe, ale to możemy się na oddzielną rozmowę spotkać. Na walentynce. Ale no tak, ja w zasadzie wokalnie ten utwór budowałam, bo był tylko... No w zasadzie był on skomponowany, nigdy nikt tego utworu wcześniej nie wykonał jak to powiedzieć? Publicznie. Publicznie tak. Tak. Chyba na warsztatach w Świnoujściu, pamiętasz? A to ja też to zaśpiewałam pierwszy raz. No więc po prostu ten charakter temu tekstowi w ogóle od początku musiałam nadać. No to było dla mnie wyzwanie też pod takim względem, że ten utwór wokalnie nie jest łatwy. Mhm. Tam są duże skoki, tam jest spory ambitus, tam jest i nisko, i wysoko, więc to nie było łatwe. I to było wyzwanie i było dużo tremy przed wykonywaniem tego utworu. Czy z chórem śpiewa się łatwiej, soliście, wokalistce, czy trudniej? Ogólnie rzecz biorąc, łatwiej, ponieważ ja zawsze czuję plecy ludzi, że są ludzie z tyłu, którzy mnie wspierają, którzy w razie czego, jak coś się będzie działo, po prostu będą ze mną i zaśpiewają. Choćby się świat walił, no to są ludzie, którzy stają za mną i to jest totalna wartość. Wokalnie bardzo duże wspomożenie, dodaje to dużo dynamiki soliście, ale też dużo zależy od tego, jak jesteśmy nagłośnieni, bo to też może być trudem. Tutaj, jeśli chodzi o to, co Emilia powiedziała, że no ja, dla mnie to jest ogromna wartość, że można stanąć z przodu i pewne rzeczy oczywiście, które należą, żeby podać je solo do wykonawcy solowego, no to one do niego jakby od tych rzeczy się nie ucieknie i jakby to jest ten jakby główny ciężar, który się niesie wykonawczo. Natomiast śpiewanie właśnie w takim dużym aparacie wykonawczym, właśnie solista plus chór plus zespół instrumentalistów, no to jest duża wartość dodana i to się czuje zawsze. I tak jak czasami zdarza nam się, każdemu z nas zdarza się śpiewać gdzie indziej, poza zespołem, jakieś solowe rzeczy, no to jest zupełnie inny wymiar. Problem może być innego rodzaju. Wyjście z szeregu i stanięcie z przodu i potem powrót do tego szeregu, bo to jest różna odpowiedzialność. Tu musisz mieć wspólny oddech ze wszystkimi, dostrajać się, tak? Być w takiej dyscyplinie, a wychodzisz do przodu. I musisz być frontmanem. Musisz być frontmanem, musisz podać tekst, zaśpiewać to właśnie świeżo, po swojemu. Tutaj masz prawo do jakiejś tam większej dowolności. I to, no mówię, to jest inny rodzaj odpowiedzialności. Ja pamiętam moje próby dawno, dawno temu, kiedy na przykład dyrygowałem i na chwilę wchodziłem, żeby coś zaśpiewać solo. Też to przejście od ogarniacza do kogoś, kto podaje myśl, to przeskakiwanie, to było dla mnie kłopotem. Ile osób w chórze, w takim największym chórze mieliście? Na samym początku, kiedy to jeszcze się nie nazywało TGD, moja ciocia śpiewała w tym pierwszym składzie, rok 82, to było ponad 100 osób. Ta liczba się potem zmniejszała, zwiększała. Teraz śpiewamy w 15, ale to było niezwykłe doświadczenie zaśpiewać w niemal 70-osobowym składzie właśnie na tym jubileuszowym koncercie. Jak się śpiewa, Gabrysiu, ty śpiewałaś solo? Tak, śpiewałam solo. No generalnie to jest potężna fala dźwięku, ale też potężna fala emocji. I zaśpiewanie wśród tak dużego chóru, to jest coś, czego się nie da się wyrazić słowami, moim zdaniem. A gdybyś miała za swoimi plecami nie 70, nie 100 osób, ale mniej więcej 600 do 1000? Myślę, że ten chór ma takie brzmienie i taki sound, że jakby tam było 600 osób. Piotr, pamiętacie taki moment, gdzie było prawie 600 osób? I to całkiem niedaleko stąd. Tak, na stadionie Legii. Na stadionie Legii to było 1000 osób. Było jednak 1000 osób. Było 1000 osób. Miałem niezwykły przywilej dyrygować tym chórem. Część tego chóru, warszawską część, przygotowywać do występu. To była impreza pod hasłem Festiwal Nadziei. I wtedy parę gospelowych chórów z Polski przyjechało na paręnaście. Jak wszyscy razem stanęli, nie zapomnę, jak śpiewaliśmy jeden psalm. I nawet nie podczas tego samego wieczoru, tego koncertowego, tylko na próbie. Jak zrobiło się piano na końcu, zostaliśmy tylko orkiestra smyczkowa i ten chór. I ten refren, który wszedł, ja myślałem, że odlecę gdzieś w przestworza. To jest brzmienie nieporównywalne z niczym innym. Proszę sobie wyobrazić, 1000 osób na scenie, chór i do tego jeszcze wokalista, który był chyba po raz pierwszy w Polsce. Pierwszy i wtedy jedyny. Michael W. Smith? Tak, chyba. Pamiętam to Alleluja, kiedy weszliście tak zupełnie niepostrzeżenie za jego plecami i chór zabrzmiał. Michael, który oniemiał, odwrócił się i po prostu nie wiedział, co powiedzieć. Ale jak to niosło? To było niesamowite, ale potem wiedział, co powiedzieć swojemu menadżerowi. Został specjalnie, przebukował lot na parę dni później, żeby zostać z nami jeszcze. Jeden dzień. Dłużej, tak. To wtedy powstał utwór, który, no trochę powiedziałabym, jak się go słucha, inspirowany jest stylistyką, sposobem gry Michaela W. Smitha. Ja wiem, może wpadliśmy na te same pomysły. Ale jak to brzmi, proszę państwa. Stracone. Nie mów, że nie ma dokąd iść. Jeżeli chcesz na drugą stronę dotrzesz dziś. Chmury wiszące nad twą głową, pod stopami możesz mieć. Wystarczy sił zmokniętym skrzydłom. Nie bój się. Jeszcze chwila. Jeszcze wyżej, światła bliżej, na drugą stronę nocy, na drugą stronę chmur. Nadzieja, ten niegasnący blask, to niebo, co zawiesz No i właśnie tak troszeczkę zasłuchaliśmy się, ponieważ dla Gabrysi te opowieści nasze, ten utwór, wcześniejszy Mój ląd, to są takie trochę historyczne wydarzenia. Tak, tak, bardzo historyczne i z przyjemnością słucham wszelkich anegdotek i historii związanych z tymi utworami, z zespołem TGD, ponieważ jak działy się te przełomowe koncerty, te przełomowe lata zespołu, no to ja byłam małym dzieckiem, jeszcze nic nie wiedziałam o zespole. A już myślałam, że liczyłam na to, że powie, żeby byłam małym dzieckiem jeszcze w kołysce, ale już słuchałam tego. No nie, nie. To był taki moment, właśnie pierwszy moment, ile to lat temu było? Mniej więcej? 2016 rok, to 8. Chyba tak. No to 8 lat, ja jestem 16 lat w zespole. To tak albo po 14. A to tak mniej więcej. A może i 10 14. Lat temu. Nasz realizator Bartek podpowiada, że to był 14. No to tak mniej więcej po 6-7 latach bycia w zespole, jakby po raz pierwszy doświadczyłem takiego miejsca tak zwanej sławy, nie wiem, czegoś takiego, że zespół jest rozpoznawalny, ludzie z całej Polski się zjechali. Wiadomo, wspólnoty różne. I właśnie zauważyłem, że takie momenty, kiedy schodziliśmy ze sceny, albo wchodziliśmy na jakąś próbę, albo później już, jak już ten koncert się dział, w trakcie koncertu, że taki wzrok innych ludzi na sobie, że jest się taką, że jestem kimś rozpoznawalnym, tak? Że jako zespół jesteśmy mocno rozpoznawalni. I indywidualnie. Indywidualnie też, tak. O właśnie, bo to jednak ten aspekt indywidualny był dla mnie taki szokujący, bo nigdy wcześniej, no nie wiem, jakoś nie odczułem tego tak mocno jak wtedy. A dobrze się z tym czułeś? Właśnie nie do końca wiedziałem, co z tym zrobić. Nawet momentami byłem troszeczkę przerażony, czy ja tak trochę nie jestem taki za bardzo fafarafa. I jak ja sobie z tym poradzę, ale myślę, że to dźwignęliśmy też. Chciałam jeszcze dodać, że przez lata mieliśmy wspaniałego duszpasterza naszego zespołu i on bardzo dużo wkładał nam do głowy i uczył nas o pokorze. Mhm. Czym jest pokora i o postawie pewnej po to prostu wobec takiego miejsca wywyższenia, tak, bo my przyjmujemy to, że my tak widzimy to, że TGD w jakiś sposób zostało wywyższone, zostało uważnione w naszym kraju i żeby właściwie mieć taką właściwą postawę, żeby właśnie ta woda sodowa do głowy nie uderzyła, a z drugiej strony, żeby być wdzięcznym za to wszystko i też nie umniejszać temu. Także tutaj mieliśmy taką mądrość ze strony właśnie naszego duchowego opiekuna. Będzie Beata? Będzie Beata. To wspaniale, bo to o niej chciałem powiedzieć też, że Beata Bednarz, która jak dołączyła do nas na parę lat i była też taką frontmanką TGD, ona swoją postawą, ona uczyła nas pokory. I to było niezwykłe, jak taka osoba, taka wokalistka, która potrafi komuś pomóc przy stoliku gdzieś tam, jest tak pokorną osobą, więc nawet ci, którzy z nas młodsi, napaleni, którzy by mieli ochotę zadrzeć nosa trochę do góry, patrząc na nią, widzieli, że ona znalazła tę właściwą drogę. I do dzisiaj taka jest. Naprawdę. Pozdrawiamy Beatę Bednarz. I śpiewamy. Wiara czyni cuda, ale to nie koniec naszego spotkania. Po godzinie 7:00, ho, ho, po godzinie 7:00 będziemy śpiewać kolędy. Choć mam wiele pytań, nie będę wróżyć z kart. Info zodiakalne to mało śmieszny żart. Kiedy patrzę w górę, nieważny układ gwiazd. Bo tam trochę wyżej jest najpiękniejsze z miast. A w nim ten, co przyszłość zna. wygrał nikt. Na loterii, życia na loterii. Żadne amulety nie dadzą szczęścia mi. Amulety nie dadzą szczęścia. Zamiast trzymać kciuki, wykonam inny gest. Ręce w górę, bo wiem, że w niebie jest moja pomoc, szczęście me. Program Trzeci Polskiego Radia. Jan Pniewski, dzień dobry. W Charkowie, 30 km od linii frontu, znajduje się główny szpital wojskowy, któremu podległe są placówki w kilku województwach. U nas ratuje się życie, operuje ręce, nogi, stabilizuje pacjenta i przekierowuje dalej. Mówi w tygodniku Idziemy Irenie Świerdzewskiej kapelan ksiądz Michał Prokopiw. W szpitalu codziennie odprawiana jest msza święta katolicka. Również ksiądz prawosławny bierze w niej udział i śpiewa Ewangelię. W pierwszym roku wojny chodziliśmy z nim po całym szpitalu. Teraz idziemy na wezwanie i jeździmy do innych szpitali, bo we wszystkich są ranni żołnierze. Czasem udajemy się bliżej linii frontu. Tam przywożą żołnierzy, zapraszają trzech kapelanów, prawosławnego, katolickiego i protestanta. Wtedy każdy z żołnierzy idzie do swojego wyspowiadać się, przyjąć komunię i porozmawiać. Oprócz szpitala głównego, blisko linii frontu, znajdują się ukryte szpitale polowe. Przemieszczamy się między nimi w hełmach i kamizelkach kuloodpornych, co i tak nie gwarantuje pełnego bezpieczeństwa. Jeśli rosyjskie drony namierzą, gdzie przywożeni są ranni, wkrótce to miejsce przestaje istnieć. Czytamy dalej. Kobiety stanowią około 17% ukraińskich sił zbrojnych. Niektóre zgłaszają się same, aby mąż został w domu jako jedyny żywiciel rodziny. Pracując jako lekarki, pielęgniarki, kucharki, mają większe szanse na przeżycie niż mężczyzna na froncie. Są też kobiety, które straciły męża, syna czy ojca i idą walczyć na front, mówi ksiądz Michał Prokopiw. Władze Ukrainy dopiero 2 lata temu przyjęły ustawę o kapelanach wojskowych. Wcześniej wszyscy kapelani byli wolontariuszami, a teraz kto podpisze umowę, podlega dowództwu wojskowemu i otrzymuje wynagrodzenie. Większość ukraińskich żołnierzy to prawosławni. Spotkałem również ochotników z 20 krajów świata. Ci z nich, którzy trafiają do szpitala w Charkowie, to głównie katolicy i protestanci. Ale są też muzułmanie i Żydzi. Wtedy dzwonimy po rabina czy imama. Szpitalna cerkiew, w której wyłożone są Biblia, Tora i Koran, służy wszystkim. Czytamy w tygodniku Idziemy. 41% taki odsetek Ukraińców ma w 2024 roku pozytywne skojarzenia z Polską i Polakami. To o połowę mniej niż zaledwie 2 lata temu. Wówczas pozytywnie odbierało Polskę i Polaków aż 83% Ukraińców mieszkających w Ukrainie, pisze Anna Druś w Przewodniku Katolickim. Ta fala sympatii znacząco zmieniła się zimą 2023-2024, za co w dużej mierze odpowiada przekaz medialny. Właśnie wtedy zaczął się tak zwany kryzys zbożowy, kiedy to polscy rolnicy przyjeżdżali na polsko-ukraińskie przejścia graniczne, aby protestować przeciwko niekontrolowanemu zalewowi polskiego rynku dużo tańszym zbożem z Ukrainy. Ukraińskie i polskie media zalała wtedy fala obrazków z tych protestów, z tą różnicą, że podczas gdy Polacy widzieli w nich racjonalne obawy swoich rodaków o utratę zarobków, Ukraińcy widzieli marnowanie zboża zebranego z zaminowanych pól i mieli skojarzenia z bolesnym czasem wielkiego głodu, gdy ich przodkowie umierali z głodu, a radzieckie władze marnowały żywność. W ukraińskich telewizjach słychać było charakterystyczne dla przekazów medialnych uproszczenia i generalizacje, takie jak Polacy niszczą ukraińskie zboże. Nie umknął ich uwadze również epizod, gdy jeden z protestujących polskich rolników trzymał transparent z napisem „Putin, zrób porządek z Ukrainą i Brukselą”. Trudno, żeby na taki przekaz mieszkańcy bombardowanej Ukrainy nie reagowali emocjonalnie, wyjaśnia cytowany przez autorkę dr Łukasz Anamski, ekspert z Centrum Mieroszewskiego. To był Przewodnik Katolicki. Autopromocja. Tomek Beksiński i ja, fani muzyki i słów. Przez cały czas naszej przyjaźni rozmawialiśmy o świecie i książkach, oglądaliśmy filmy i toczyliśmy spory o wartości. Słuchaliśmy muzyki, pisaliśmy listy. Od 25 lat co jakiś czas kolejna niezaklejona koperta ląduje w szufladzie mojego biurka. Wszak Death is not the end. Dlatego w tej audycji listy będą w roli gości. Właściwie fragmenty listów, które wymienialiśmy z Tomkiem Beksińskim, moim przyjacielem i ulubionym człowiekiem. Specjalne wydanie audycji Ludzie w poniedziałek o 23:00. Zapraszam, Aneta Aftoniuk. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Szukałem ciebie ty. Chicago, Polska i serca, które szukają miłości. Nowe randkowe reality show Żona dla Polaka. Wielkie emocje i przygoda życia. Już dziś o 20:20 w TVP.